चल ही जमानो कहे न रुलाए, चल ही जमानो कहे न रुलाए, भल को हीला छो न हलाए, भल को हीला छो न हलाए, सघंदो कुछ भी न पाए, हाय हाय, चल ही जमानो कहे न रुलाए, चल ही जमानो कहे न रुलाए। अब थे लधाज हैं सुख जा सुपना सो अजूर सहे थो आंधिया रोजी दे रुलंदो रोज रहे थो रुलंदो रोज रहे थो अरे बाबा साईं रुलंदो रोज रहे थो अरे बाबा साईं रुलंदो रोज रहे थो लड़क वहाए तो लीलाए लड़क वहाए तो लीलाए मन को अर्ज अघाए हाय हाय चल ही जमानो कहके न रुलाए चल ही जमानो कहके न रुलाए अखड़ियूं आलियूं दल ते गोड़ा ऐं खामोश निगाहूं लभती आहूं सर्द सदाहूं दिल भी करे थी दाहूं दिल भी करे थी दाहूं अरे बाबा साईं दिल भी करे थी दाहूं अरे बाबा साईं दिल भी करे थी दाहूं उस समय सड़ंदे लुक सा लड़ंदे समय सड़ंदे लुक सा लड़ंदे दर दर ठोकर खाए हाय हाय चल ही जमानो कहके न रुलाए चल ही जमानो कहके न रुलाए तख्त मिटाए ताज मिटाए अगर जमानो चाहे कंखे ठाहे कंखे गाहे सब हुन जे वस आहे सब हुन जे वस आहे अरे बाबा साईं सब हुन जे वस आहे अरे बाबा साईं सब हुन जे वस आहे।